Έλα, μωρή χιονάτη με την πρώτη. Έλα, ρε μωρό. Μαλάκα, μια σε βροχή γουστάρω να με τώρα ρίχνει εδώ απόψε τη κουτάλα. Ναι, ναι, να σε δω με τη γουρούνα, τι ώρα θα περάσει. Γουστάρι. Γουρούνα και βροχή. Φίλε, εγώ αυτό κάνω. Με το που βρέχει, το αδιάβροχο και έξω. Φά την Ιτσεράδα και ουβούρ. Φιλαράκι, σου λέω η καλύτερη μου, η καλύτερη μου. Κανα κράνο φορά ή πα έτσι κουρούπα. Έρε, μαλάκα. Και όταν έπαθα το ατύχημα, δεν φόραγα το κράνο, άμα δει μαλάκα το κράνο πω είναι να σου φύγει ο κόλο, έτσι. Να σου πω τώρα, πάμε και στα διατάφτα. Θε αυτού του μαλάκε που λένε για το συμβολισμό τη Κωνσταντοπούλου και αυτά, ότι κάθε χρόνο πάει Κωνσταντοπούλου στο δίστομο, αλλά τι προηγούμενε χρονιέ δεν την πειράζε η παρουσία του πρέσβη. Δεν είχε θέμα τι προηγούμενε, γιατί και μια ήταν πρόεδρο βουλή, δεν είχε λόγο. Μετά ήταν βουλευτή, δεν είχε θέμα. Και δεν ξέρω αν είχε και κάμερε όλε αυτέ τι χρονιέ. Συνέχεια φωτογραφίε και κάμερε. Είχε και δεν έκανε σόου, θα κρατιότανε. Ευτυχώ έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και απελευθερώθηκε. Κρατιότανε μεγάλη πίεση. Ναι, ναι, ναι, τη φουκαριά την απελευθέρωσαν τα δεσμά. Να σου πω, τι νόημα έχει ο συμβολισμό, εάν δεν έχει συνέπεια, αν δεν συνοδεύεται με συνέπεια. Όπα, δύσκολο, δεν τα ξέρω αυτά. Και τελειώσανε και εξετάσει και είναι αντισό. Έλασε με. Νικάμε συνέχεια. Ναι, ναι, νικάμε. Δηλαδή, τους έχουμε γαμίσει. Τους έχουμε γαμίσει με την κολάρα μας που λέμε. Ναι, ναι, μπράβο. Πήραμε φόρα με την κολάρα μας, τάκ. Αυτό ήθελα να πω, ρε μαλάκα. Γιατί πονάει ο κόσμος μας αφού τους έχουμε νικήσει. Αλλά αυτό. Δεν πέλαμε, ρε καθήκη. Η νίκη θέλει θυσίες και ο αγώνας. Ναι, ναι, ναι. Φιλιά στα κολομέρια, καθήκη. Καλημέρα. Καλό βράδυ, καλή ανάσταση. Και... ναι, καλά, έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Από Πετρόλευκο Οίκαι τηλεφωνώ. Από τι? Από Πετρόλευκο Οίκαι. Το κάνετε από μικρή αυτό? Πονάει? Βάρο. Ναι. Αν εσάς δεν σας πονάει, εμένα δεν με πειράζει. Μ' ακούτε? Μισό λεπτό περιμένετε, μισό λεπτό σας πάει. Παρακαλώ, ναι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Πες ένα ψέμα για να ξανάρθει το τηλέφωνο. Ναι, μπράβο, μπράβο, μισό λεπτό. Το πιάσα, ναι. Ναι, παρακαλώ, για την Νίκη. Πείτε μου το αφημί, πούντι. Θα μιλήσετε λίγο με την κοπέλα που είναι υπεύθυνη από το pool bar για να μιλήσετε λίγο για τα κριτσίνια που είχαμε μιλήσει. Ναι, ναι. Για το σολισμό των πιάτων. Ναι. Τάκι, ορίστε. Γεια σας, είστε από την Delifrance. Είστε από το pool bar. Ναι, εσείς είστε από την Delifrance. Είμαστε, ναι, για τα κριτσίνια, το στολισμό. Τέλεια. Εμείς εισάγουμε το νέο στυλ, το σεξουαλικό, το κριτσινάτο. Τέλεια. Που κριτσινάει λίγο, κριτσανάει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωραίο tip για σεξ. Α, εξαιρετικά. Ναι. Πόσα μπορώ να παραγγείλω? Πόσα μπορεί να φάτε? Όσα θέλεις. Πόσα άτομα είναι? Πολλά. Κριτσινάτο όλοι αυτοί? Ναι, ναι, ναι, όλοι. Να κριτζανάει μέσα έτσι? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να βάλω τώρα, να βάλω 67 κιλά? Ναι, αλλά από αυτά που είναι με τους 22 πόντους, άμα είναι εύκολο. 22 πόντους δεν βγάζουμε τόσο μεγάλα, αυτά είναι θηρία, τι παρέες κάνετε? Τι σωστές. Μπορώ να έχω από αυτά? 14 το πολύ. 14 εδώ είμαστε εταιρεία μικροτσούτσουνων. Α, τότε δεν θα συνεργαστούμε, λυπάμαι. Αμερακλού, κατάλαβα. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μπορεί να ενώσουμε δύο, άμα θέλετε. Όχι, 14 όχι, επί 2,28. Όχι, δεν θα έχει ξαναδεί τέτοιο κριτσίνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς σας. Α, συγγνώμη. Τα, παρακαλώ. Πήρα σας συγχαρητήρια. Κάνετε μια πολιτική εκπομπή η οποία έχει μια αισθητική τρομακτική. Τρομακτική. Και θαύμασα το χθεσινό. Δεν χρειάζεται να με βγάζεις για το Χατζηδάκι, σήμερα για το Βελουχιώτη. Το μόνο που αν γουστάρεις να σου πω, αυτούς που βγάζεις επανειλημμένα, λίγο σου χαλάνε τη μαγιά. Μην τους βγάζεις συνεχώς. Όπως και εμένα, μην με ξαναβγάζεις. Εντάξει. Αυτούς που παίρνει κάθε μέρα κατά ταξιδί και τα λοιπά, χαλάνε λίγο την αισθητική, η οποία είναι εξαιρετική, έτσι. Ωραία, θα δηλαδή, εγώ πάω πλάκα και με το Χατζηδάκι σε μια εκπομπή, όλες παρακολουθώ και σήμερα με το Βελουχιώτη. Και δεν μιλάω για τον κύριο Βασίλη και αυτού. Αυτοί είναι λαϊκοί άνθρωποι, καλά κάνει τι δουλειέ. Αλλά κάτι άλλο που παίρνουν, εντάξει, δεν θέλω να κρυνιάξω. Απλώ συγχαρητήρια πρέπει να πω. Ούτε καν θέλω τίποτα άλλο. Εντάξει, να σε καλά, παλικάρι. Ναι, να σε καλά. Λοιπόν, ηλίθιε δημοσιογράφε, μόλις μπαίνει ο πελάτης στο Σύνταγμα και πάει Κυψέλη, το ρωτάω. Από πού θέλετε, από 3 Σεπτεμβρίου ή από Χαριλάου Τρικούπη? Τον ερωτάω. Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Βάλε λίγο τραγούδι στη ζωή σου τώρα, άσε τον πελάτη το μαλάκα. Τι ξέρει ο πελάτης? Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Στα δύσκολα σε έκλασε. Πήγαινε με το τρένο. Άντε στο διάλογο, τώρα που ήρθε η ανάπτυξη ξανά ήρθε. Έλα, με ρωτάς. Θα καθίσεις, τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Πες τα. Λοιπόν, εφόσον ο πελάτης πληρώνει τον πάω από όπου γουστάρει, ηλίθι, και δεν είναι αυτό. Δεν κάνετε τα κέφια των Γερμανών και σας πετάνε έξω και μένετε και άνεργοι. Μιλάμε ότι είσαστε ζώα τελείως. Σαν καθείς τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω.